بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ طِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب دس ماہ کی حاملہ اوٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ اور رات کی قسم کھاتا ہوں جب اس کی تاریکی چھانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے. انہو لقول رسول کریم کہ یہ ایک معزز رسول کا قول ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین جو بڑا طاقتور اور صاحب عرش کے ہاں بڑے رتبے والا ہے وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے با اعتماد ہے. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون اور اے کفار مکہ تمہارا صاحب مجنون نہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ اور اس نے اس جبریل کو روشن افق پر دیکھا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے میں بخیل نہیں ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور نہ یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کہاں جا رہے ہو. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ تم میں سے جو بھی سیدھا چلنا چاہتا ہو. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہوں.